srce draga. Čuo sam za to, tvoje staro društvo reklo mi je sve. Prevaren životom, prevaren i tobom, niz ulicu krenuh, nisam ne znam gdje. Dal ćeš pogled izdržati moj, il će suza sve da otkrije. Ja boleću izdržati svoj, umrijeću kraj tvoje kapije. Dal ćeš pogled izdržati moj, il će suza sve da otkrije. Ja boleću izdržati svoj, umrijeću kraj tvoje kapije. Ja boleću izdržati svoj, umrijeću kraj tvoje kapije. Kroz dane prošlosti suzama posipam izgubljene sne. Znam da sutra neću izdržati bol, kad pod bijelim velom s drugim vidim te. Dal ćeš pogled izdržati moj, il će suza sve da otkrije. Ja boleću izdržati svoj, umrijeću kraj tvoje kapije. Dal ćeš pogled izdržati moj, il će suza sve da otkrije. Ja boleću izdržati svoj, umrijeću kraj tvoje kapije. Ja boleću izdržati svoj, umrijeću kraj tvoje kapije.